murió. El vecino no sé qué prendió. A la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco. Todo el mundo está loco. Todo el mundo rayado del coco. Y yo solo sé que montaron. I'm not afraid to Pierdolnięcie. walec, pierdolnięcie. Wiksa, piksa, cztery buchy, patrz mordeczko, co za ruchy. Wiksa, piksa i neony, ojciec dziecka nieznajomy. Wiksa, balet, pierdolnięcie, każda szmata ma zajęcie. Wiksa, balet, kurwa mać, basy muszę wpierdolnięć. Wiksa, balet, pierdolnięcie, wiksa, balet, pierdolnięcie. Wiksa, balet, pierdolnięcie, wiksa, balet, pierdolnięcie. Wiksa, balet, pierdolnięcie, wiksa, balet, pierdolnięcie. Wiksa, balet, pierdolnięcie, wiksa, balet, pierdolnięcie. Fixa, balet, pierdolnięcie. Fixa, balet, pierdolnięcie. Fixa, balet, pierdolnięcie. Fixa, balet, pierdolnięcie. i wydam cały hajs. Bo to nasz mały świat, melanże cały czas chcą mnie pouczać, a ja to w chuju mam. Dziękuję sobie tym moją ekipą. Dziś będzie pizze i wydam cały hajs. Bo to nasz mały świat, melanże cały czas chcą mnie pouczać, a ja to w chuju mam. Nie chcesz, nie zachowuj się jak leś. Jak ktoś chcesz po prostu. Nie chcesz nic do stracenia.

viva carnival, viva carnival. O ritmo della noche, de la noche, de la noche, de la noche, de la noche, de la noche, de la noche. Yeah.